أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد أنزلت القرآن ولك الحمد أنزلت الإيمانสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับผมเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงของการอธิบายอัลกุรอานเรามาคุยกันต่อนะครับในส่วนของอายะที่ประเสริฐที่สุดในอัลกุรอานนี่ก็คืออายะตุลกุรซีพี่น้องที่รักยิ่งครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าในซูเราะห์บะเกาะเนี่ยเป็นซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อายะที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีมุสลิมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ก็คืออายะห์อัลกุรซีซึ่งเริ่มต้นด้วยกับพระนามของพระองค์ Allah ที่ยิ่งใหญ่ก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูในอายะห์กุรซีครับอย่างที่นักวิชาการได้บอกเอาไว้ก็คือแบ่งได้เป็น10วรรคด้วยกันนะครับซึ่งเราได้พูดคุยผ่านกันไปแล้วในส่วนของอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูซึ่งก็คือวรรคแรกซึ่งเราได้พูดคุยกันไปแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ได้พูดคุยกันในวรรคต่อมาก็คืออัลฮัยยูอัลกอยยูมและตาฮูดูซินาตูวาลานอมก็คือผ่านไปแล้ว3วรรคนะครับก็คือพระองค์ Allah นั้นคือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงมีชีวิตผู้ทรงดำรงด้วยตัวพระองค์เองแล้วก็ทรงดำรงกิจการต่างๆและตาฮูดูซินาตูวาลานอมคุณลักษณะของพระองค์ Allah ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความง่วงเหางาวนอนใดๆมาหาพระองค์ Allah ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นมุสลิมเราเชื่อมั่นในความเป็นพระเจ้าอันสมบูรณ์แบบที่ไร้ที่ติแล้วก็ไม่มีช่วงเวลาใดที่ว่าพระองค์ Allah ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับรู้ถึงบ่าวของพระองค์แล้วก็ไม่มีช่วงเวลาใดที่ว่าพระองค์ Allah นั้นจะไม่ได้ช่วยเหลือพวกเราอันนั้นคือที่พวกเราได้พูดคุยกันไปต่อไปครับวรรคต่อมาครับผมละฮูมาฟิสซามาวาติวะมาฟิลอัรฎ์ละฮูมาฟิสซามาวาติวะมาฟิลอัรฎ์สังเกตดูนะครับผมอัสมาวาติวัลอาร์เนี่ยในอายะนี้จะมี2ที่ด้วยกันที่แรกนี่คือละหูมาฟิสมาวาติวามาฟิลอาร์จะมีคำว่าวามาฟิลอาร์ส่วนที่ที่2ช่วงท้ายก็คือวาเซียกุรซิยุสมาวาติวัลอาร์พี่น้องบางท่านก็จะสับสนวรรคหลังอาจจะต้องเป็นวาเซียกุรซิยุสมาวาติวามาฟิลอาร์บางท่านอาจจะสับสนไปถ้าดูความหมายก็คือก็ต้องไม่มีนะครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วครับผมความหมายวรรคต่อมาคืออะไรครับละฮูมาฟิสซามาวาติวะมาฟิลอัรฎ์เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เป็นของพระองค์คําว่าละฮูเนี่ยนะครับผมมานี่คือทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่อยู่ในฟีอัสซามาวาตินี่อยู่ในฟากฟ้าทุกชั้นวะมาฟิลอัรฎ์แล้วก็ในผืนแผ่นดินทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมถึงเป็นของพระองค์ครับเพราะพระองค์สร้างมาทำไมถึงเป็นของพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้ดูแลทำไมถึงเป็นของพระองค์เพราะพระองค์มีกรรมสิทธิ์เหนือทุกอย่างอย่างเบ็ดเสร็จพระองค์อยากจะทำอะไรเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์อยากจะให้อะไรเกิดเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์อยากจะให้อะไรดับสูญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เหมือนกับที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในสูเราะห์อัลกะฮฟีนะครับที่พระองค์กล่าวในช่วงแรกหลังจากที่พวกเราได้เริ่มมาอัลฮัมดุลิลลาฮิอันซะละอะลาอับดุลกิตาบวะลัมยัจอะลูอิวะจากอยมะลิยุนซิรบัสซันชีดามิลุนวะชรอลมุอ์มินีนยะอ์มุนุศอลิฮาตอันฮุมอัจรุนฮะซะนะมากิซีนฟีอะบะดาวะยุนซิรุลลซีนกาลุตักัดัลลอฮุวะละดามาลุมบีมินอิลมิวะลาลิอาบาอิฮิมกะบะรัตกะลิมะตันตักรุจุมินอัฟวาฮิมยะกูลูนอิลลากะซิบาที่พวกเรากล่าวไว้นะครับว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่พวกเราประทานมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ศรัทธาเป็นการแจ้งข่าวดีให้รู้ว่าพระองค์ Allah นั้นผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งผู้ที่เป็นเจ้าของสรรพสิ่งพระองค์ได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้เป็นการตอบแทนให้กับบ่าวที่เป็นผู้อดทนของพระองค์ Allah ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะเดียวกันพระองค์ Allah ก็เตือนบรรดาบ่าวผู้เนรคุณบ่าวที่ว่าเขายึดเอาสิ่งอื่นเป็นพระเจ้านอกจากพระองค์ Allah ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ Allah ก็เตือนให้รู้ว่าพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งแล้วพระองค์ได้ตะเตรียมสิ่งที่น่าสะพึงกลัวเกินจินตนาการเอาไว้เป็นการลงโทษให้แก่ผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนพระองค์ในขณะเดียวกันครับพระองค์ได้กล่าวต่อครับว่าฟะลัลละกะบาคิวนัฟซะกะอะลาอาซาริฮิมอิลลัมยูมินูบิฮาซัลฮะดีษอัสฟาอินนาจะอัลนามาอะลัลอัรฎิซีนะตันละฮาลินับลูฮุมอัยฮุมอะห์ซะนุอะมะละวะอินนาละจาอิลูนมาอะลัยฮาซออีดันจุรุซา พวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อครับพวกเราได้บอกว่าเราได้สร้างทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ว่าดึงดูดจิตใจคนดุนยาเนี่ยครับที่แปลว่าใกล้ชิดหรือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้มันเป็นอะไรที่ว่ามันดึงดูดหัวใจของเราอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆอย่างที่นักวิชาการหลายท่านพูดครับเราอาจจะถูกทดสอบด้วยกับความเศร้าโศกเสียใจด้วยกับการสูญเสียในดุนยาแต่ว่าน้อยเหลือเกินที่เราอยากจะจากดุนยาเรายังอยากอยู่กับดุนยาเรายังรู้สึกยึดติดกับดุนยาอยู่ซึ่งพวกเราก็ได้กล่าวว่าไงครับอินนาชะอัลนามาอะลัลอาริซีนาตัลลาฮาลีนับบะลูวะฮุมอัยฮุมอัสนุอะมะลาเราได้สร้างดุนยาเนี่ยให้มันสวยหรูให้มันมีแต่สิ่งที่งดงามที่แบบว่ามันชวนให้ใจอยากได้โอ้ฉันอยากจะมีบ้านอยากจะมีสวนสวยๆอยากจะมีรถอยากจะมีคู่ครองดีๆอยากจะมีทรัพย์สินเยอะๆอยากจะมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายในความงดงามของดุนยาพวกอัลเลาะห์บอกทำไมพวกอัลเลาะห์สร้างดุนยามาให้งดงามสร้างมาให้งดงามเพื่อเป็นบททดสอบแก่บ่าวของพระองค์ว่าใครเนี่ยจะเลือกประพฤติสิ่งที่ดีใครจะเลือกทำสิ่งที่ดีทั้งๆที่มันมีสิ่งที่หอมหวานยั่วยวนเขาอยู่ล่อลวงเขาอยู่เขาจะเลือกอะไรระหว่างดุนยามันสวยงามเหลือเกินฉันอยากทุ่มทั้งชีวิตเพื่อให้ได้ดุนยาฉันอยากทุ่มชีวิตทั้งชีวิตเพื่อให้ได้บ้านให้ได้คู่ครองให้ได้รถให้ได้อะไรสวยงามหรือฉันจะทุ่มเทชีวิตเพื่อให้ได้โลกหน้านี่คือบททดสอบของพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ดีคนที่ศรัทธาต่อพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกอัลเลาะห์จึงไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาแก่เขาและนี่ก็คือเหตุผลเราจะพบว่าหลายคนที่ทุ่มให้กับดุนยาพวกอัลเลาะห์อาจจะให้เขามากมายโดยไม่เกี่ยงว่าเขาจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วหรือเป็นคนเลวร้ายจะเป็นคนยังไงไม่เกี่ยวถ้าเขาทุ่มแล้วถ้าพวกเราจะให้พวกเราก็จะให้โดยไม่เกี่ยวว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเพราะทั้งหมดนั้นเป็นบททดสอบซึ่งพวกเรากล่าวว่าไงครับหลังจากที่พวกเราบอกว่าซีนตันละฮะลีนาบลูวะฮุมอัยยุมอัสนุอามะละวะอินนาลาชะอิลูนมาอะลัยฮาซออีดันจุลูซาแล้วเมื่อถึงเวลาเราจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนผืนแผ่นดินเนี่ยเน่าเปื่อยผุพังหรือว่าแหลกสลายไปพวกเราบอกให้รู้ว่ามันจะมีเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจากเราไปไม่ใช่เพราะเราตายไปก่อนหรือเพราะมันจากเราไปเองบางทีรถที่เราซื้อมาใช้บางทีอาจจะพังก่อนบางทีประสบอุบัติเหตุป้องเปลี่ยนคันหรือบางทีเราใช้จนพังจนมันทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ต้องชั่งกิโลโลขายไปไม่ว่าอะไรก็ตามตอนเราได้มันมาเราจะรู้สึกดีแค่ไหนเราก็ต้องจากเหมือนกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนไว้ถึงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้อื่นท่านนบีบอกว่าไงครับคุณอยากจะรักใครคุณรักไปเลยถึงเวลาเนี่ยคุณก็ต้องจากเขาอยากรักใครรักไปถึงเวลาคุณก็ต้องจากถูกไหมครับเราจะแบบว่าฉันรักลูกฉันเหลือเกินฉันรักคู่ครองเลยจนฉันไม่อยากจากเขาผลสุดท้ายเราก็ต้องจากเช่นเดียวกันครับเราจะเกลียดใครเราเกลียดไปถึงเวลาเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาไปตลอดเพราะนั้นความรักความเกลียดมันก็เป็นบททดสอบแล้วถึงเวลาเราต้องไปอยู่ต่อหน้าพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในอายะนี้ครับในอายะตุลกุรซีพระองค์บอกว่าละหูมาฟิสซามาวะติวะมาฟิลอัรฎ์จริงๆแล้วอะทั้งหมดที่เราคิดว่ามันเป็นของเราอะไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆหรอกพวกอัลลอฮ์เพียงแต่หยิบยื่นมันให้กับพวกเราชั่วระยะเวลาหนึ่งทรัพย์สินที่เรามีเราก็ได้มาแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งทองคำภาษาอาหรับใช้คำว่าละหับละหับแปลว่าสิ่งที่ไปมาเพื่อที่จะไปมันอาจจะมาอยู่กับเราช่วงนึงถึงเวลาเราก็ต้องใช้มันไปให้คนอื่นพอไปอยู่กับคนอื่นมันก็ต้องใช้ไปกับคนอื่นมันก็ไปเรื่อยๆมันเป็นของที่ไม่อยู่กับใครละหับุญทองคำนะครับสิ่งที่มันต้องไปเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นของเราแม้แต่คนที่เรารักแม้แต่ลูกเราถึงเวลาลูกก็ต้องจากเราไปไม่จากไปในรูปแบบใดก็ต้องรูปแบบหนึ่งเขาอาจจะแต่งงานมีครอบครัวจากเราไปหรือเขาอาจจะเสียชีวิตก่อนเราหรืออาจจะเสียชีวิตก่อนเขาก็แปลว่าไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเสื้อผ้าที่เราใส่เราคิดว่าเราใส่จริงแต่ถึงเวลาเราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อถึงเวลามันก็ต้องผุพังถึงเวลามันก็ต้องเย็บจนเย็บไม่ได้ก็ต้องทิ้งไปก็ต้องแปรรูปไปแม้แต่ร่างกายของเราแม้แต่สังขารของเราที่เราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยเป็นมือของฉันขยับได้เต็มที่เป็นตาของฉันอยากดูอะไรฉันก็ดูเป็นปากของฉันอยากพูดอะไรก็พูดถึงเวลาถ้าพวกเราจะเอาการมองเห็นไปสักหน่อยบางคนเริ่มตาสั้นบางคนสายตายาวบางคนสายตาเอียงบางคนตาบอดสี บางคนพูดแล้วอาจจะทําให้เขามองไม่เห็นเป็นต้อเป็นอะไรหรือตาบอดไปเลยอะไรเหรอที่เป็นของเราถ้าเป็นของเราจริงมันต้องอยู่กับเราตลอดเราต้องสามารถควบคุมมันได้ดั่งใจนึกแต่แม้แต่กระทั่งขาที่ว่าช่วงบางช่วงเราจะเดินได้อย่างเต็มที่แต่บางทีเมื่อเริ่มมีอายุหรือว่าบางทีเมื่อประสบอุบัติเหตุเราจะพบว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราจะมาคิดได้ว่ายาอัลลอฮ์สิ่งที่พระองค์ให้ฉันมาเนี่ยฉันยังไม่ได้ขอบคุณพระองค์อย่างแท้จริงเลยพี่น้องที่รักยิ่งครับมีคำถามที่ชอบถามกันอย่างที่เรารู้ครับว่ามุสลิมเราเนี่ยเรารักพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราถูกสอนมาแต่คำถามครับว่าเป็นไปได้ยังไงที่เราจะรักบุคคลที่เราไม่เคยเห็นหรือเป็นไปได้หรือที่เราจะบังคับให้เกิดความรักได้ความรักเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ถูกไหมครับแต่ทำไมมุสลิมเราถึงถูกกำหนดว่าเราต้องรักอัลลอฮ์มากกว่าใครทำไมเราถึงถูกกำหนดว่าเราต้องรักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกเหมือนกับเราไปบอกลูกอะลูกต้องรักอัลลอฮ์นะเด็กอาจจะเกิดคำถามพ่อพ่ออัลลอฮ์เป็นใครเหรอทำไมผมต้องรักเลยแล้วผมรักยังไงล่ะจะบังคับให้เกิดความรักในหัวใจของผมมันบังคับได้ด้วยเหรอพี่น้องความรักไม่ใช่สิ่งที่บังคับกันได้ไม่มีใครบังคับให้เกิดความรักได้เหมือนกับที่พวกลอสซุบฮานุตะอาลาว่าในกุรอานครับพวกลอคือผู้ที่ให้สองดวงใจเนี่ยมาเกิดความผูกพันกันซึ่งต่อให้เจ้าจ่ายทรัพย์สินทั้งหมดบนผืนแผ่นดินมันก็เป็นไปได้ที่เจ้าเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะทำให้คนสองคนรักกันพวกลอเป็นผู้ให้คนสองคนมารักกันเพราะนั้นความรักบังคับไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าเรามาดูนะครับความรักเกิดขึ้นได้อย่างไรความรักที่ make sense ที่สุดที่ว่าเข้าใจง่ายที่สุดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีที่มาที่ไปแล้วมันมีเหตุผลที่เข้าใจได้ไม่ยากครับผมความรักเกิดขึ้นได้ยังไงความรักเกิดขึ้นเมื่อมีใครสักคนทำดีกับเรามากๆถูกไหมครับอาจจะเป็นใครสักคนเป็นคนแปลกหน้าเป็นใครสักคนที่พี่น้องไม่รู้จักถ้าเขาทำดีกับเราสักครั้งหนึ่งเราอาจจะรู้สึกดีหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาทำดีกับเราหลายๆครั้งทำดีแล้วทำดีอีกทำดีแล้วทำดีอีกเราได้รับแต่สิ่งที่ดีงามจากเขาพี่น้องตรงนั้นแหละครับมันจะเกิดความรักขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นหัวใจของผู้ศรัทธาทุกคนเป็นหัวใจที่พร้อมจะรักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วรอเพียงแต่ว่าเรารับรู้ได้ไหมถึงความรักที่พระองค์อัลเลาะห์มีให้กับเราคือถ้าเรายังรับรู้ไม่ได้เรายังไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรักของพระองค์ที่รอบล้อมตัวเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรักอัลลอฮ์เหมือนกับพ่อแม่ที่ทำดีกับลูกถ้าลูกไม่ตระหนักถ้าลูกไม่รู้ว่าพ่อแม่ทำดีอะไรมากแค่ไหนลูกก็คงไม่รักพ่อแม่ก็คงเป็นลูกที่เนรคุณพ่อแม่ก็คงไปสนใจแต่คนนอกบ้านเพราะเขามองไม่เห็นความดีงามที่พ่อแม่ทำให้ถูกไหมครับคนเราถ้ามองเห็นความดีงามที่ใครทำให้เราจะรู้สึกดีกับเขาถ้าเขายิ่งทำดีกับเรามากๆเราจะยิ่งรักเขานี่คือธรรมชาติของความรักแบบง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเพราะนั้นการที่มุสลิมจะรักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั้นไม่ต้องบังคับมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องบังคับแล้วก็บังคับกันไม่ได้เพียงแต่ว่าหากเราอยากรู้ว่าทำไมเราถึงรู้สึกยังไม่รักอัลเลาะห์จริงก็แปลว่าเรายังสัมผัสถึงความรักของพระองค์อัลเลาะห์ที่มีต่อเราไม่ได้เรายังมองไม่เห็นความดีงามที่พระองค์อัลเลาะห์ทำกับเราเรายังไม่รู้ว่าเราต้องพึ่งพาอะไรอัลลอฮ์บ้างถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทำอะไรให้กับเราบ้างถ้าเรายอมรับว่าพระองค์ทำอะไรให้กับเราบ้างถ้าเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่รักพระองค์ละฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์ในกุรอานเนี่ยนี่คือเหตุผลที่แสดงให้รู้ว่าความรักของพระองค์มีรอบล้อมตัวเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่ได้เฉลียวใจความสามารถที่เรายังตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันพระองค์เป็นผู้ให้เราตื่นที่เรายังหายใจได้ในแต่ละวันพระองค์เป็นผู้มอบลมหายใจให้แก่เราที่อวัยวะของเรายังทำงานได้ในแต่ละวันพระองค์เป็นผู้ให้อวัยวะแต่ละอวัยวะมันทำงานที่เม็ดเลือดขาวที่เม็ดเลือดแดงที่ม้ามที่ปอดที่ตับที่หัวใจที่อะไรก็ตามแต่ที่มันอยู่ในร่างกายของเราทั้งกล้ามเนื้อทั้งเส้นเอ็นทั้งกระดูกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยังทำงานอยู่เพราะใครเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพระองค์เป็นเจ้าของพวกมันแล้วพระองค์ก็ให้มันทำงานพี่น้องเราไม่รู้เลยอย่างตอนเนี้ยผมนั่งอยู่เนี่ยกำลังนั่งคุยกับพี่น้องเนี่ยหรือพี่น้องกำลังทำอะไรก็ตามที่ว่าได้รับฟังเนี่ย เราไม่รู้เลยว่าร่างกายเราต้องทำงานอะไรหนักขนาดไหนเยอะขนาดไหนเรารู้แต่ว่าเราก็อยู่ของเราเฉยๆเราไม่ได้รู้สึกด้วยซ้ำว่าหัวใจเนี่ยมันต้องปั๊มเลือดขนาดไหนเลือดมันต้องผ่านอวัยวะอะไรบ้างมันต้องส่งออกซิเจนไปที่ไหนบ้างมันต้องส่งพลังงานไปที่ไหนบ้างมันต้องซ่อมแซมอะไรบ้างมันต้องต่อสู้กับอะไรบ้างมีเชื้อโรคอะไรเข้ามาบ้างเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็ไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้เพราะนั้นหลายคนจึงไม่รู้สึกรักอัลลอฮ์และจึงไม่เข้าใจว่าเราจะรักอัลลอฮ์ได้อย่างไรทั้งที่การที่จะรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่กินกับสติปัญญามากที่สุดแล้วมันเป็นอะไรที่มันใกล้ตัวสุดๆมันเป็นเรื่องแปลกด้วยซ้ำที่ว่ามุสลิมที่อ้างว่ารู้จักอัลลอฮ์กลับไม่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นแน่นอนครับความรักบังคับไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่ว่ามันต้องเกิดขึ้นสำหรับคนที่ยอมรับถึงความดีที่อีกฝ่ายหนึ่งทำให้กับเขาถ้ายังไม่รักแปลว่าพี่น้องยังเป็นคนเนรคุณต่อพวกเราเรายังเป็นคนที่ไม่รู้ว่าพวกเรานั้นทำอะไรให้กับเรามากมายมหาศาลขนาดไหนเรายังมองเห็นแต่ปัญหาที่เราไม่ได้เรายังไม่มองเห็นสิ่งมหาศาลที่พวกเราให้กับเราเหมือนกับพวกเราให้เรามหาศาลเหมือนกับเป็นกระดาษผืนสีขาวอ่ะพี่น้องเหมือนผ้าผืนสีขาวผืนใหญ่ๆอ่ะที่มันมีจุดดำอยู่จุดนิดนึงสีขาวทั้งหมดคือความเมตตาคือสิ่งที่พระองค์ให้กับเรามาแต่ว่าจุดนิดนึงเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เรารู้สึกขัดใจทำไมฉันไม่ได้สิ่งนี้อัลลอฮ์ทำไมฉันขอดุอามาตั้งนานทำไมสิ่งนี้ฉันยังไม่ได้ทำไมพระองค์ไม่สิ่งนี้ทำไมพระองค์ให้ฉันเป็นอย่างนั้นทำไมอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นแบบนี้เราไปบ่นเราไปโจมตีเราไปแอบต่อว่าหรือตัดพ้อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งเล็กน้อยเหลือเกินที่เราไม่ได้มันเหมือนเป็นลูกแง่เหมือนกับเป็นเด็กขี้งอแงที่เอาแต่ใจที่ว่าเนี่ยพ่อแม่เนี่ยทำไมไม่เหมือนกับพ่อแม่ช่วยเรามาตลอดชีวิตพอขัดใจละอย่างนึงพ่อแม่ไม่เคยเห็นใจหนูพ่อแม่ไม่เคยรักหนูพ่อคำพูดแต่ละอย่างที่เราพูดออกมาบางทีมันไม่ได้สะท้อนว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่มันสะท้อนว่าตัวเราน่ะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่มุสลิมเราต้องตระหนักครับนี่คือสิ่งที่มุสลิมเราต้องสอบสวนนี่คือสิ่งที่มุสลิมเราต้องเตือนตัวเองแล้วก็ต้องเตือนกันและกันตลอดเวลาให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักของพระองค์ไม่ใช่อะไรที่มันมองยากอะไรเลยการที่เรายังมองอะไรอยู่นี่คือความรักของอัลลอฮ์การที่เรายังได้กินอะไรอยู่นี่คือความรักของอัลลอฮ์บางคนอาจจะเลือกมองแต่ด้านลบเนี่ยเอาไว้ว่าที่ฉันมีมันไม่สมบูรณ์อาหารการกินของฉันมันไม่หรูเหมือนคนอื่นบ้านของฉันไม่ใหญ่โตเหมือนคนอื่นทั้งที่เราได้รับอะไรมหาศาลแต่เมื่อเราถูกขัดใจสักเล็กสักน้อยแล้วกลับไปต่อว่ากับพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนั้นหรือเราอย่าลืมนะทุกบททดสอบที่เราเจอในดุนยาทุกการสูญเสียหรืออะไรก็ตามที่เราได้น้อยกว่าคนอื่นเนี่ยทั้งหมดจะได้รับการตอบแทนในโลกหน้าพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยหลงลืมอะไรเลยแล้วไม่มีใครเนี่ยอดทนมากกว่าพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วไม่มีใครอดทนต่อพระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วครับผมครับเห็นมีพี่น้องแจ้งเข้ามาว่ามีเสียงขาดหายๆนะครับผมจะลองเอาบางตัวออกนะครับผมหวังว่าจะดีขึ้นอินชาอัลเลาะห์นะครับผมนะครับตอนนี้เสียงเป็นอย่างไรบ้างครับผมเสียงดีขึ้นไหมครับคุณรุ่งอรุณครับจะซากิลาครับทักมาว่าเสียงขาดให้หายนะครับผมเป็นไปได้เพราะว่าผมไปเซตค่าบางตัวแล้วไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนที่ส่งผลไม่ดีหรือเปล่านะครับผมครับพี่น้องที่สลามมาขอตอบสลามก่อนนะครับคุณสวัยสลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็คุณลุงอรุณบารักัลลอฮ์ฟีกุมสลามมาก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับให้ดุนยาคือคุกสำหรับผู้ศรัทธาสลามแล้วบอกว่าจากสันทรายนะครับโรงพยาบาลสันทรายเอ๊ะไอ้ไม่สบายหรือเปล่าครับชะฟากัลลอฮ์ขอตอบสลามก่อนวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เช่นเดียวกับนี้วันนี้นะครับวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วคุณจำหลัดก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านใดที่ผมเห็นข้อความขอมาอัพด้วยครับผม บารักัลลอฮุฟีกุมครับแล้วกลับมาคุยกันต่อในส่วนของอายะตุลกุรซีครับคำที่ว่าคำสั้นๆเนี่ยครับละฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์สำหรับพวกอัลลอฮ์นั้นเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามาดูครับนี่คืออายะที่อธิบายเหตุผลของอายะก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยเริ่มแรกว่าไงนะครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูพวกอัลลอฮ์คือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์คือจะกราบไหว้ใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็จะเกิดคำถามว่าทำไมล่ะทำไมต้องกราบไหว้พระเจ้าทำไมอัลลอฮ์ถึงเป็นพระเจ้าที่ต่อมาจึงเป็นการอธิบายอัลฮัยยูอัลกอยยูมพระองค์คือผู้ทรงมีชีวิตผู้ให้ชีวิตผู้ให้เป็นผู้ให้ตายอัลกอยยูมผู้ทรงดูแลทุกสรรพสิ่งตลอดเวลาแล้วพระองค์ไม่มีความง่วงหาวเหงานอนแล้วในขณะเดียวกันครับละฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของพระองค์พระองค์สร้างพระองค์ดูแลพระองค์ให้การรักษาพระองค์เป็นผู้ให้ความรักความเมตตากับทุกสรรพสิ่งเพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่สมบูรณ์แล้วนี่คือเหตุผลที่สมบูรณ์แล้วในการที่เราจะกราบไหว้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีภาคีใดอีกแล้วที่อยู่คู่เคียงกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์พวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในกุรอานครับในซูเราะห์มารยามครับวะกาลูตักดัลลอฮูวะกาลูตักดัลเราะห์มานวะละดาละกัตีตุมชัยอ์อิดดาตะกาดุสซะมาวาตุยะตะฟัตตัรนะมินฮูวะตันชักกุลอัรฎ์วะตะกีรุลจิบาลฮัตตาอันดาอูลิรเราะห์มานวะละดาวะมายะบะกีลิรเราะห์มานอันยัตตะกิซะวะละดาอินกุลุมันฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์อิลลาอาติรเราะห์มานอับดาละกัดอะห์ซาฮุมوعدهم أدى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ในสุรามารยามกับพวกเราบอกว่าถึงขนาดนี้แล้วพวกเขากลับกล่าวว่าอัลลอฮ์มานผู้ทรงเมตตานั้นมีบุตรสิ่งที่พวกคุณนำมากล่าวอ้างช่างเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นเรื่องที่เลวร้ายยิ่งผืนแผ่นดินท้องฟ้าภูเขาแทบจะแหลกลานไปกับการที่มีการกล่าวอ้างว่าพระองค์นั้นมีลูกเป็นเรื่องใหญ่ที่แม้แต่ทุกสรรพสิ่งกลัวภูเขาก็กลัวแบบการที่อัลลอฮ์ถูกอ้างว่ามีลูกเป็นการใส่ร้ายที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งوَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا พระองค์ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วก็ไม่มีเหตุอันควรที่พระองค์นั้นจะมีลูกทำไมพระเจ้าต้องมีลูกทำไมพระเจ้าต้องคลอดใครออกมาไม่มีเหตุอันควรเลยอินกุลลุมันฟิสซะมาวาติวัลอาริอิลลาอัตติรเราะห์มานิอับดาพระองค์กล่าวไงครับทุกสรรพสิ่งในฟากฟ้าและแผ่นดินเนี่ยไม่มีสิ่งใดนอกจากจะต้องมาหาพระองค์ในสภาพที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นบ่าวของพระองค์เป็นสิ่งที่พระองค์สร้างชีวิตของเขาอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์สามารถทำอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ได้ละกอดอะห์ซาฮุมวะอัดดะฮุมอัดดาซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไงครับแน่นอนพระองค์ว่าได้นับทั้งหมดที่พวกเขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดทุกครั้งที่เขาพูดทุกเรื่องที่เขาพูดพระองค์ได้นับทั้งหมดได้บันทึกทั้งหมดอย่างละเอียดรอบคอบแล้วถึงเวลาพวกอัลเลาะห์ก็จะเอามาสอบสวนทีละคำทีละคำวันนี้เจ้าพูดวรรคนี้เจ้าพูดวรรคนี้เจ้าพูดย้ำอีกทีเจ้าพูดอีกเจ้าพูดอีกเจ้าพูดอีกทำไมเจ้าถึงกล้าพูดอะไรอย่างนี้ได้วะกุลลุฮุมอาตีฮิยะมัลกิยามะติฟัรดาแล้วถึงเวลาทั้งหมดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทุกอย่างที่อัลเลาะห์สร้างจะมาหาพวกอัลเลาะห์ตามลำพังหลายอย่างเวลาเราจะไปอะไรที่เรากลัวเนี่ยเราจะหาพวกหลายๆคนมันจะรู้สึกอุ่นใจแต่ถึงเวลาเมื่อเราต้องยืนอยู่ต่อหน้าพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องยืนตามลำพังนะพี่น้องยืนคนเดียวเลยต่อหน้าผู้สร้างผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งมีอำนาจเกินจินตนาการผู้ซึ่งแม้แต่ฟ้าผ่าฟ้าแลบท้องฟ้าภูเขาแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลัวพระองค์หมดเลยมีเพียงมนุษย์เนี่ยที่ว่าไม่กลัวอัลลอฮฺตามที่ควรจะเป็นเราหญิงยโสว่าเราแน่เราหญิงยโสว่าเราเก่งเราหญิงยโสว่าเรายังมีชีวิตอยู่โดยที่เราไม่ได้เฉลียวใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรเลย เราจะรู้ว่าเราไม่มีอะไรตอนเราแก่ชราตอนที่เราเริ่มทําอะไรไม่ได้ตอนที่เราเริ่มเลอะเลือนตอนที่เราเริ่มพูดก็ไม่ชัดตอนที่เราเริ่มกินก็ไม่ได้ตอนที่เราจะเริ่มขยับขยื่นอะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นแหละเราเพิ่งจะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากมาจากอสุจิที่น่าอัปยศซึ่งใครก็รังเกียจตัวอสุจิใครเห็นก็รังเกียจถูกไหมพี่น้องมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่ควรจดจำไม่ใช่เป็นอะไรที่งดงามเหมือนอาจจะเป็นน้ำตกใหญ่ๆอะไรที่ใครผ่านไปเห็นก็ประทับใจเรามาจากจุดเล็กๆที่น่าอัปยศอดสูเป็นจุดเล็กๆที่ไม่น่าจดจำแล้วมันก็มาเป็นร่างกายเราเพราะเราก็สร้างให้เป็นร่างกายของเราซึ่งสร้างมาในสภาพร่างกายที่งดงามที่สุดแล้วในสิ่งที่พวกเราสร้างทั้งหมดเราก็คอยแล้วก็นั่นอินเซอร์ฟิอัสนิตักวิมอยู่ในสรีระทวงท่าเดินของเรางดงามที่สุดในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างพี่น้องไปดูครับทุกสรรพสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างการเดินของมนุษย์นั้นงดงามที่สุดจะเป็นท่านั่งจะเป็นท่านอนจะเป็นรูปลักษณ์พวกอัลลอฮ์สร้างมางดงามที่สุดแล้วพวกอัลลอฮ์ก็ให้เกียรติพวกเราอย่างมากมายมหาศาลเพียงแต่ว่าในสิ่งที่พวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานั้นน้อยเหลือเกินในหมู่บ่าวของอัลลอฮ์ที่เขานั้นรู้จักขอบคุณบาปเป็นจำนวนไม่น้อยเขาหลงละเลงเขาหยิ่งยโสเขาคิดว่าเขาแน่เขาดูถูกคนอื่นเขาคิดว่าทุกอย่างเป็นของเขาเขาคิดว่าเขาครอบครองสรรพสิ่งต่างๆนานามากมายกันล่ะหาไม่ได้ครับหาไม่ได้มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนอกจากการงานที่เราทำจะเป็นการงานที่ดีหรือการงานที่ชั่วร้ายนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นของเราอย่างแท้จริงที่เราจะรอดหรือเราจะไม่รอดจากพวกลอสุบฮานุวาตาลาก็ด้วยกับสิ่งที่เราทำตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเวลาดูอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สร้างดูสิ่งรอบตัวเราต่อให้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรืออะไรก็ตามละฮูมาฟิสซะมาวาติวมาฟิลอัรฎ์ขอให้เราตระหนักไว้ในใจเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะในผืนแผ่นดินหรือในบนท้องฟ้าก็ตามเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับอะไรที่เราใช้จ่ายอะไรก็ตามที่เรากินอะไรก็ตามที่เราใช้มันอย่าลืมว่าทุกอย่างนั้นจะต้องถูกสอบสวนเพราะมันมาจากพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากเราใช้จ่ายไปในสิ่งที่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์แต่หากเราใช้จ่ายสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องแบกรับผลที่มันจะตามมาครับผมวันนี้ครับคุยกันสั้นๆนะครับในส่วนของวรรคที่4นะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับครั้งต่อไปหวังว่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวขอพี่น้องอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะคุยต่ออีก2เรื่องนะครับทั้งเรื่องฟิกกับเรื่องของดูอาบ้านมุสลิมก็เดี๋ยวตั้งใจว่าจะคุยกันแต่ก็อาจจะคุยกันพักไปท่านใดที่สะดวกก็ยินดีนะครับผมส่วนท่านใดที่ว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันครับคุณอรังนะครับสลามทุกท่านมาด้วยนะครับผมก็อย่าลืมตอบสลามด้วยผมตอบก่อนก็คือวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับคุณจะตอบสลามมาผมตอบไปยังไม่แน่ใจอะวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็พี่น้องที่รักครับอายะกุรซีอย่าลืมนะเตือนกันอีกทีนึงเผื่อจะลืมกันอายะกุรซีอ่านทุกครั้งหลังละหมาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองไว้ว่าคนๆนั้นก็จะได้เข้าสวรรค์แน่นอนนะพี่น้องอะไรที่ความดีง่ายๆอย่าลืมแล้วก็อายะกุรซีเช่นเดียวกันตอนตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ตอนก่อนนอนเช่นเดียวกับกุน3กุนอ่านกุนฮุวัลลอฮ์10จบก็ได้บ้านในสวรรค์เช่นเดียวกันใช่ไหมครับก็อะไรดีๆพี่น้องอะไรดีๆทำไปเยอะๆครับเราไม่เสียใจแน่นอนเราทำงานถ้าปากเราว่างแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ได้แล้วก็อ่านซิกเกตแล้วก็รำลึกได้ไม่มีช่วงไหนที่หัวใจของผู้ศรัทธานั้นจะตายได้นอกจากเขาจะเป็นผู้ลงมือสังหารใจของเขาเองครับผมอะกูลุกอลีฮาซาวะซักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนามินกุลลิมัสซักฟิรูอินฮูวัลกอฟูรอัรเราะฮีมครับเดี๋ยวถ้าเกิดท่านใดสะดวกก็คุยกันต่อนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผม